السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تندليكم غنيش حباري ذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكيوا نمزاك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فليبابو بزنغم زوا الوضوح إلى المنهج في الدعوة ووازي كتك منهجي كتك دعوة، يعني متو كيلنغانيا واتو يبجمي hatakiwi awaambie maneno yenye kukanganya, maneno yenye ihtimali nyingi, maneno yana maana saba kidogo, mtu anashika maana anaotaka, bali mtu atakikana awe wadih katika mawkifu zake. Mtume alayhi salatu wassalamu aliwaambia watu wake, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Neno liko wazi, kila mmoja analielewa, lakini mtu da'i analingania, anazungumza ibara ambayo watu hawamfahamu. Kila mmoja anashika kile ambacho kwamba anakihitaji yeye au anakihisi ndio ni sawa sawa. Hiyo ni talawun na sio alwudhuh. Kwa hivyo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipowakuta watu kwa mara ya kwanza kabisa wamekusanya kokoto zao msikitini, alafu kuna mmoja anawaambia wenzake, kabiru mia, pigeni takbira mara 100. Wanapiga takbira, alafu wanasema tena, mmoja anasema halilu mia, fanyeni tahalili mara 100. Watu wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, huku wanahesabu kokoto. Kwa mara ya kwanza katika Uislamu jambo hilo linaanza fil Kufa, katika mji wa Kufa. Ibn Mas'ud sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwepo, akawakataza, akawaambia, wallahi nyinyi mmekuja na dini nyingine ambayo hii itakuwa ni bora zaidi kuliko ya Mtume, au mtakuwa mmeleta mlango mpya wa dalala? Bi maana mlango wa nini? Mlango wa uzushi. Hadithi hii ndio tulianza tokia juzi tukaendelea nayo. Sasa tumefikia kipengele ambacho tutakizungumza, tuibakishe tuje tumalizie inshallah huko mbeleni katika durusu nyingine, maana ni hadithi ndefu inazungumziwa mwanzo wa uzushi wa tahalili. Na sahaba Abu Musa al-Ash'ari ndio wa kwanza kuona, akamfuata Ibn Mas'ud, wakaja wakashirikiana katika kukataza jambo lile. Lakini ma'al asaf shadid, mpaka leo hii imechukuliwa ndio ibada. Mtu akifa lazima paletwe makokoto, watu waanze kuhesabu, bali hata watu hawajui ibada hiyo ilianzia wapi. Faqala lahum ibn Mas'ud, katika ukurasa wa 32, wale ambao wana nuskha. Faqala lahum ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud akasema kuambia wale watu pale kwenye ile msikiti radhiyallahu anhu, hadhihi aniyatu rasulillah lam tuksar. Vipi mwazusha uzushi nyinyi, hali ya kuwa mtume kaondoka juzi mpaka vyombo vyake alivyotumia bado vipo hivi havijavunjika? Hii yani kutilia mkazo kuonyesha kwamba huyu mtume hajaondoka miaka 10, miaka 20, ni juzi tu kaondoka. Ili ujue ni juzi, masahaba pia watele. Ingekuwa ni muda kama huu ungeonyeshwa sahaba? La, hayupo mtume. Qala hadhihi aniyatu rasulillah lam tuksar. Angalieni, mwazusha nyinyi, hali ya kuwa vyombo vya mtume tu alivyotumia bado havijavunjika. Kaondoka juzi tu. Juzi kaondoka, leo mwazusha. Bali acha vyombo, utasema ni vyuma na nini, eh? Hadhihi thiyabuhu. Angalieni nguo zake alizovaa pia. Lam tabla. Bado hazijachakachika, ziko na watu wamezivaa. Warithi wake wako nazo. Hii ni kuonyesha mtume alayhi salatu wasalam kaondoka juzi, na sisi katuhasa, katuambia kullu bid'atin dalala. Kila bid'a ni upotevu. Sasa vipi nyie leo mwazusha? Wa hadha dalilu, qala wa hadha dalilu qurbi ahadi an-nubuwwa. Hii ni dalili ya ukaribu wa zile zama za unabii, zilikuwa ziko karibu tu. Wa haula'i sahabatuhu mutawafirun. Ambia angalieni jingine. Haa masahaba wa mtume, angalieni bado wamejazana watele. Hii yote nkuonyesha mwazushaje nyinyi hali ya kuwa, yani ni juzi tu makemeo yanatolewa. Masahaba ambao walichukua hayo makemeo kwa mtume bado wapo. Ulizeni kama hii ni ibada ya sawa. Ulizeni mbona mwavurumisha tu? Idhil kitabu wa sunnatu la, idhil kitabu wa sunnatu ala hadhi man. Kwa sababu hiki kitabu na sunna tulichoambiwa tukifuate, je, sisi tukifuate kwa muongozo wa nani? Tukisema wa mtume tu peke yake, kwani sisi tumemwona mtume? Lazima kuna wale waliochukua nao wakachukua, kisha wakachukua mpaka kwa matabiina, mpaka kwa masahaba, mpaka kwa mtume, sio? Sasa hawa ambao kwamba wamechukua kwa mtume bado wapo wamejazana, vipi sisi tupotea? Idhan alkitabu wa sunna ala hadhi sahaba. Kitabu na sunna tukifuate kwa muongozo ule ule walioenda nao masahaba, maana wao ndio waliomwona na mtume. Waman tabi'ahum bi ihsan, na waliowafuata hao kwa wema. Man tabi'ahum bi ihsan, ni nani ambao wamewafuata hao kwa wema? Au ni kina nani waliofuata mtume kwa wema? Aimi min almuhajiri wal ansar, yani katika muhajirina na ansar, min as-sabiqina al-awwalina, miongoni mwa wale waliotangulia katika Uislamu huu wa mwanzo kabisa. Waman tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, na wale waliowafuata hao kwa wema mpaka siku ya malipo. Radiyallahu anhum waradhu anhu. Haulai muzakka tariqum, hao ndio waliotakaswa njia yao. As-sabiquna, Allah anasema as-sabiquna al-awwaluna, wale waliotangulia wa mwanzo. As-sabiquna bimaana as-salifuna, maana sabiq bimaana salif. Na ndio maana si mara nyingi tupija makelele tuambia fuateni njia ya salafu salih. Ish maanahu, nini maana yake? Ay as-sabiqu salih, yani waliotangulia wema, tuwafuateni hawa ndio wa kweli. Allah kawasifu, qala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirin na ansar. Walladhina tabauhum bi ihsani, na wale waliowafuata hao kwa wema. Al-Sheikh al-Fawzani hafidhahullah ta'ala lamma kana yashrahu hadhihi al-aya qala walladhina tabauhum bi ihsani ay bi itqanin, wafuate hao uwe kwa ihsani, maana ya itqani, kuwafuata vizuri bila kuangalia huku na huku, kupita njia ya uchochoro na nini. Uwe wadhih katika manhaji yako. Walidhalik lama dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hala ahli ad-dalal wa ahli al-inhiraf, kwa ajili hiyo mtume alivyotaja hali za watu wapotevu na watu waliopinda watakaokuja baadaye. Famadha qala fihi, mtume kasemaje kuhusu hao? Qala hadhihi almaqula alazima allati tubayinu likulli munharifin an as-sunnati an-nabawiyya, kazungumza haya maneno matukufu, maneno ambayo kwamba yanabainisha kila aliyepinda na sunna ya mtume ajulikana, annahu dhalun anha, kwamba huyu kapotea. Famadha qala, mtume kasemaje? Qala taftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa, tumekasema hivyo, huu umma wangu huu utagawanyika makundi 73, kulluha fi an-nar, lakini yote ni wapi? Ni motoni. Fama saala as-sahabatu 'an al-munharifin ad-dallin, masahaba waje uliza hawa waliopinda waliopotea ni kina nani? Alladhina qad kharaju 'an al-jadda, ambao walitoa katika jada ya salafia, hao hawajauliza hao. Bal qalu man hiya ya Rasulullah, ilo kundi ambalo kwamba litakuwa ni lenye kuokoka ni lipi ya Rasulullah? aradu maarifata alhaqi wattiba'. Wao walitaka wajue haki tuli waifuate, maana njia za upotevu nyingi. Qala man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Hilo kundi la haki ni lile ambalo litakuwa linafanya mambo mfano wa haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu. Hadha alhadith akhrajahu at-Tabarani fi al-Awsat katika juzu ya 5 kurasa 137, mas'ala au kurasa 1486, min hadith Anas bin Malik wa akhrajahu binahwihi al-Hakim fi al-Mustadrak. Jadi wa kwanza kurasa 218 min hadithi Abdullah bin Amr. Huna tamayuz. Hapa kwanza tunaona kuna nini? Upambanuzi. Huna alwuduh. Hapa tunaona nini? Uwazi. Ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawm. Wale watakaokuwa wanafanya mambo mfano wa haya ninayoyafanya mimi leo hii, ayu yaumin hadha. Siku gani hii? Ai islamu dhalika liyawm, yani uislamu wa siku hiyo ya mtume walivyokuwa wakifanya wao, basi watakaofaulu nao wafanye uislamu huo. Ama islamu liyawm fafihi firaq. Ama leo hii uislamu wetu wa leo kumejaa makundi chungu nzima, mapoti ya bid'a na dhalalat yamejaa chungu nzima. Fa islamu dhalika liyawm fihi alwudu'. Hayo uislamu wa zama zile za mtume ndani yake kuna nini? Kuna wudhu wa da'wati alwadhiha, na da'wa ya wazi. Mtu anaambiwa kitu wazi kabisa, anafahamu, hakina ihtimali. Lima kana alayhi Muhammadun wa ashabuhu, hayo ndio waliokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. Fanzur li nafsiki, angalia nafsi yako. Wanzur li aqidatiki, angalia itikadi yako moyoni. Wanzur li ibadatik, angalia ibada zako. Bal al-insanu ala nafsihi basira, mwanadamu nafsi yake mwenyewe yajijua, sio akida yake pia anajua kwamba mimi hapa mimi nageresha tu, lakini mimi msimamo wangu hasa ni huu, si ndio? Wanzur ila ibadatik, angalia ibada zako. Kuna mtu wallahi sala ya dhuhuri imempita, ndio ishapita hiyo, hana mpango nayo tena. Ni pengo lile, utaulizwa siku ya kiyama, lazima uilipe. Eh? Wanzur ila akhlaqik, tabia zako, unaishi vipi, muamala wako na ndugu zako katika mujtama. Hiyo ndio ndio jadda, ndio salafia, ndio Uislamu huo. Wanzur li almuamalatik, muamala wako na ndugu zako katika hapo unapoishi, majirani zako, unataamali nao vipi? Wanzur li sulukik, tabia zako. Hadha alwuduh, huwa ndio wau alwuduh, ndio Uislamu. Alwuduh matlabu ma'a nafsik, kwa hiyo uwazi unatakikana kwanza, uanze wewe na nafsi yako, ma'a rabbik, pamoja na Mola wako. Je, unamdanganya Mola wako au unamsadikisha, unamuonyesha ukweli Mola wako? Vipi wewe unasikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, hali ya kuwa unadai ni Muislamu na unajua Allah kaamuru hili, lakini wavuta shuka, bado hujafahamu Uislamu. Ungefahamu Uislamu usingevuta shuka, ungenyanyuka kaenda msikitini. Bado hujafahamu Uislamu. Idha fandhur li nafsik ma'a rabbik ma'a ahlik ma'a zawjatik, angalia nafsi yako pamoja na Mola wako, ndugu zako, mkeo unaishi nawe vipi pale nyumbani, ma'a nnasi fi ta'amulatik, pamoja na watu katika muamala wako unaishi nao vipi. Walidhalika lam yattabi'u li'anna al-mukhalif ya'rifuhum, kwa sababu hao wema waliotangulia hawajawafuata watu wa dalala, walipowaona tu na mahalaka yao msikitini na makokoto wameyajaza pale, watu wa sabihu mi'a wako na huu ni upotevu huu, hawajawafuata abada. Li'anna al-mukhalifa, kwa sababu mwenye kuja na jambo la khilafu ya'rifuhu, wanamjua, kwa sababu wao wako katika jada, wako katika njia ya sawasawa ya mtume alayhi salatu wassalam. Wa amma ghayruhum asbahu matiyatan, ama wale wengine wasiojifahamu, wasio na elimu, wakawa wao ni vipando, matiyatan lishaitan, sio ni vipando vya shaitan. La rubbama rukibu liqadai ba'd al-ma'arib li'annahum laysu wadihin, huenda mtu anajifanya ni mtu wa sunna, sio, lakini akatumiwa huyo huyo ni watu wa bid'a ili wakidhi haja zao waweze kutekeleza matashi yao wanayotaka. Yeye ni mtu wa sunna lakini hayuko wadhi. Hivi kweli mimi mtu atakuja anialike ibada ya kizushi, mtu wa hapa Duga, shekhe yoyote wa hapa Duga, aje aniambie shekhe, unajua tuko na itima pale, subutu? Kweli yupo, lakini je, kama hauko wadhi, utafuatwa? Watu wanakufanya wewe ni kipando, kukudandia hapo ili wafike sehemu wanakotaka. Almatiya bi maana ya kipando. Na hii ni rad kwa yule bwana mmoja ambaye alitaka kujaribu kuwachafua watu na sifa ambazo kwamba si zao. Pale wale mahurafu walipotunga khutba kasida, wakasema harrik mataya ka wanhar. Kuna bwana mmoja akaja akafasiri hili neno na matusi. Lakini sio maana yake. Almataya ni vile vipando ambavyo mtu anapanda kufikia mahala. Yeye akazungumza kwamba mataya hapa ni matusi fulani, siku yataja ala kulli hal. Kwa hivyo mimi ninacholingania ni kwamba mtu alinganie haki ya wazi, hata kama yule mwenza kwa batu, ili kila anachokifanya unajua hiki ni sawa sawa, kizungumze vile vile. Usimpindishie hivi na hivi, ukamdanganya, ukadanganya jamii kwa ajili ya kufikia malengo yako. Yaani kuna watu wako hivi. Kuna bwana mmoja aliulizwa pale Tanga. Aambia Kristo, "Nyinyi wa Kristo, nyinyi mbona mwaingia msikitini, makanisani na viatu?" Aambia, "Kwani haifai?" Sema, Allah asema, "Ya Musa fakhlana alaik." Musa, vua viatu vyako. Sasa wewe, hizi hadithi zilizokuja zinazothibitisha kwamba inajuzu kuswali na viatu, tuzifanyaje? Na hadithi zimejaa sitele. Akabidi apinge zile hadithi zote kwa ajili ya kufikia malengo yake. Sasa dawa ya namna hiyo ndio ambayo kwamba sisi tunasema si dawa ya sawa sawa. Dawa lazima iwe wazi. Kila kitu tukizungumza kiko wazi bil adilla, kwa dalili za kisheria. Umeelewana? Kwa hivyo mtu ambaye hayuko wazi katika manhaji yake, katika akida yake, tauhidi yake, sunna yake, muamala wake, akhlaki zake na ndugu zake, maisha yake ya kawaida nyumbani na watoto wake na mkewe na jamaa zake, huyu mara nyingi anakuwa ni mtu mudhabdhab, asiyeeleweka. Lazima uwe na msimamo mzuri, ufate dini aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Mtume anaambiwa ni Allah, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa, na wanaokufuata pia wawe hivyo hivyo. Kwa hivyo wewe usiwe matiyatu lishaitan, kuwa wadhih katika manhaji yako, akida yako, itikadi yako. Mkeo pia ajue kwamba mimi mume wangu nisiposwali hapa akija ni kizaza, akinikuta mimi bila sina hijabu, sina stara ya kisheria, hapa hapata kalika. Yaani watoto, mke, watu wanaishi nao pale nyumbani, wafahamu hilo kwako wewe, kwamba wewe hutaki mchezo na dini. Mbona hamja swali hapa? Vipi hapa? Yaani kila mmoja ukiingia wewe, kama hapaja swaliwa ajua hapa sasa hivi maswali magumu magumu yataanza. Lakini wewe umefika pale, uulizi mtu wala nini, mwenyewe kakoti lako kwenye msumari hapo, alitoa chakula, wapija, nimechoka, wajilaza. Saa saba hiyo mpaka ukiamka saa 11. Nimelala mimi, hata swala imenipita, kwenda sokoni. Sasa zile swala kazitolea. Yaani sana huo. Tayeb, qala walau ata al-mukhalif majlis. Laiti mukhalif atakuja katika majlis, fihi sahibul manhaj al-haq. Hapo kwenye hiyo majlis pawe kuna mtu wa manhaji ya sawa sawa. La khafa an yatrahahu tarah. Mukhalifu anaogopa, hawezi kutia hata neno hili, neno moja. Jamaa yupo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia haki ni yenye nguvu na ni yenye kuogopwa. Umeelewana? La khafa an yatrahu tarahan wadhiha, ataogopa kumpa neno la wazi. Limadha? Annahu yahabu wa hadha صاحب الحق لا يهاب في احد mtu wa haki wewe ukimletea batili anaivunja hapo hapo hamhofu yoyote tumeelewana لان الحق له هيبه maana haki na nini inatisha siku zote kama qala an-nabi kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wajuila dhillatu wasighar ala man khalafa amri imejaliwa udhalili na udogo ataupata yule mwenye kuenda tofauti na amri zangu ama sahibul haq mdogo wote anapotembea anakuwa anatisha kijana mdogo lakini akitokezea huyo huyo huyo watu wataka waongee wajificha nini ongeeni Melewana? Kwa sababu anajua huyu ni sahibul haq. Tukiongea batili mbele yake ataturudi bil adillati shar'iyya sahiha. Kwa hivyo watu wanakuwa wanakuogopa. Hakadha al-amr. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Naktafi bihadha al-qadr. Hatutosheke na hapa maana tukija tuendelea hii hadithi kama nilikwambia ni ndefu. Kwa hiyo tunaenda kipande baada نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير